να πάω και σε άλλες ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Όχι, μάλλον κάνω το εξής, για να σας δώσω και μια ανάσα να γελάστε λιγάκι. Αυτό τώρα σου λέω, δεν θα το έλεγα, είναι χαριτωμένο αυτό που θα πω, είναι και μέχρι γελίο. Τίποτα δεν είναι γελίο, αλλά θα το ακούσετε σαν γελίο. Αλλά σας το λέω έτσι για να πάρετε ανάσα, να γελάσετε, να χαρείτε. Κάποιος από ό,τι φαίνεται προσήγγισε τον Άγιο Αναστάσιο Συναίτη και του ρώτησε, θα πω το ερώτημα όπως το υπέβαλε, πρέπει ο χριστιανός να ανοίγει λαχνιστήριο ή λαχμητήριο ή όχι? Δεν καταλαβαίνετε τη λέξη. Προσέξτε, φύγετε από τη λέξη λαχνός, δεν είναι κατάστημα προπό, δεν υπήρχαν τότε τέτοια πράγματα. Του ρωτώ λοιπόν, αυτό είναι για να γελάσουμε λίγο. Αλλά είναι και αυτό ένα ερώτημα. Πρέπει άραγε ο χριστιανός να ανοίγει λαχνιστήριο ή λαχμητήριο? Πιθανώς κάποιος ξέρει καλά ελληνικά, να ξέρει τη λέξη λαχμητήριο, αλλά είναι και ανέλπιστο. Από ό,τι φαίνεται και στην εποχή εκείνη υπήρχαν μοντέρνες τεχνολογίες. Κάθε εποχή και μοντέρνα τεχνολογία προχώταν κάτι νεοφανές και ξάφνιαζε τον κόσμο. Και αυτή η τεχνολογία τότε, και σημερινή βέβαια, δημοσιεύεται και σε εφημερίδες, τι ήταν το λαχμητήριο, λαχνιστήριο? Κολούσαν τρίχες φαλακρούς. Ήταν μια νέα τεχνολογία. Και βγήκαν σε πρόβλημα οι χριστιανοί. Τώρα τι κάνουμε, λέει. Ο Θεός επέτρεψε να είναι φαλακρός. Να βάλω τρίχες, δεν βάλω τρίχες? Είναι χαρτωμένο το ερώτημα, βλέπετε. Και πάντα το ρωτάω πόσα τέτοια ερωτήματα έχουμε κάθε μέρα. Αλλά το βάζει και ο Άγιος Αναστάσιος έτσι για το κάλος, ακόμη και την απάντηση. Η απάντηση του είναι σχετική. Λέει πρώτα κάτι, το λέει κάθετα, και μετά αρχίζει το λόγο της πιθανής συγκαταβάσεως, αν υπάρχει ανάγκη. Λέει πρώτα-πρώτα. Δεν λέει πουθενά δεν βρίσκουμε να απογορεύεται αυτό. Λέει πουθενά δεν βρίσκουμε ότι επιτρέπεται αυτό. Λέει δεν βρήκα κάτι τέτοιο, ότι επιτρέπεται αυτό να γίνει. Αλλά όλα είναι γραμμένα που επιτρέπονται, δεν επιτρέπονται. Και αρχίζει το λόγο της συγκαταβάσεως. Γιατί θα γίνει? Όποιος θα το κάνει, γιατί θα το κάνει? Αν να κινδυνεύει, ξέρω εγώ, είναι αγρότης, να πάθει ηλίαση, ξέρω εγώ, και πρέπει να έχει μαλλιά. Ο άλλος πρέπει να το κάνει γιατί δεν είναι γόης. Έτσι να κινείται όμορφα στην πλατεία Γλυφάδας, να πουλάει γοητεία, ξέρω εγώ. Αρχίζει το γιατί. Του λέει προσευχήθηκες πρέπει να το κάνεις. Δεν πάει στο κατάστημα. Πάει σε αυτόν που θα μπει στο κατάστημα. Προσευχήθηκες, λέει. Παρακαλέσεις το Θεό γιατί θα το κάνεις. Και λέει μάλιστα, ρώτησε το Θεό γιατί θα το κάνεις, δια του πνευματικού. Ναι. Είναι όφελος για την ψυχή σου ή δεν είναι? Βλέπετε, λέει κάτι. Δεν βρίσκουμε κάτι τέτοιο να επιτρέπεται να το κάνουμε αυτό. Δεν βλέπω κάτι, δεν έχω να πω κάτι σαφές. Αλλά αρχίζει ο λόγος της εγκαταβάσεως. Αν βλέπετε ακόμη και σε τέτοια μεγέθη, πού κρύβεται ο εγωισμός? Γιατί να το κάνεις? Αυτό θα είναι ωφέλιμο στην ψυχή σου? Θα κερδίσεις κάτι? Είναι κάτι το οποίο θα καταστρέψει την υγεία σου ή όχι? Και πάλι εσύ δεν μπορεί να το αποφασίσεις. Λέει να προσευχηθείς, να παρακαλέσεις το Θεό και να ρωτήσεις αν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ό,τι γίνεται, να γίνεται εν προσευχή, θέλει να πει.